Kielców. W promocji otrzymasz nawet 6 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. W sumie pomyślałem sobie, odpowiem, wypraszam sobie takie pytanie, co pan dzisiaj taki elegancki, bo zespół nam się zebrał jak nigdy. Doskonały i mam nadzieję, że, bo to, że zespół jest świetny, nie oznacza, że program taki będzie, ale dajmy sobie szansę. Jarosław Kuźniar w imieniu całego dużego zespołu zapraszamy do 19 i do popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Każdego indywidualnie przedstawię, ale to w swoim czasie. Teraz zobaczmy, jak o czwartej w piątek wygląda świat. Anna Kowalik-Brankati. Zapraszam. Nie ma zgody sądu na tymczasowe areszty dla posła Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiada dalsze kroki. Fala kulminacyjna na Odrze jest na Pomorzu Zachodnim. Sytuację śledzi nasz specjalny wysłannik. Zmarła Maggie Smith. Wybitna brytyjska aktorka, miała 89 lat. Poseł Marcin Romanowski pozostanie na wolności. Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji, który nie zgodził się na tymczasowy areszt, o co wnioskowała prokuratura. Tym samym potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości jest chroniony immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Na miejscu jest Agata Król. Agato, powiedz, co oznacza ten wyrok i co dalej będzie się działo w sprawie. Obrońca posła Marcina Romanowskiego powiedział wprost, że orzeczenie sądu potwierdza fakt bezprawności pozbawienia wolności jego klienta, a do tego otwiera furtkę do wnioskowania o umorzenie postępowania przeciwko niemu całkowicie, a więc wobec wszystkich 11 zarzutów. Posłuchajmy mecenasa Bartosza Lewandowskiego. Prokuratura skonsumowała już czynność przedstawienia zarzutów wobec osoby, wobec której nie może prowadzić postępowania. Tym samym nie może być to postępowanie dalej prowadzone. Musi być to postępowanie umorzone. Śledztwo toczy się dalej, podkreśla z kolei prokuratura i zauważa, iż sam fakt ochrony posła, jaki daje immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, nie skutkuje umorzeniem czy zakończeniem postępowania, tłumaczy prokurator Piotr Woźniak i zapowiada kolejne kroki. Z wysokim prawdopodobieństwem zwrócimy się o uchylenie immunitetu do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Poseł Romanowski został zatrzymany w połowie lipca w związku między innymi z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości i działalnością w grupie przestępczej. Wcześniej Sejm uchylił jego immunitet. Za zarzucane przestępstwa grozi do 10 lat więzienia. Agata Król, dziękuję za relację. Stanowisko trzech neosędziów w sprawie prokuratora Dariusza Barskiego nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące, oświadczył minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dziś sąd orzekł, że powołanie Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawnie skuteczne. Uznał tym samym, że został on prawidłowo przywrócony do służby prokuratorskiej. Uchwała została wydana przez skład złożony przez tzw. neosędziów. Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Zbigniew Kapiński powiedział, że przepisy regulujące sposób przywracania do służby, na mocy których prokurator Dariusz Barski wrócił do pracy, są nadal obowiązujące. Prokuratora krajowego miało wiążącą podstawę prawną ustrojową. To było powołaniem prawnie skutecznym. Sędzia odniósł się także do kwestii niezawisłości składu orzekającego. Niezawisłość to jest cecha charakteru. Nie zależy od tego, przed jakim organem stawał dany sędzia, czy jaki organ go opiniował. I nie zależy również od tego, jaki prezydent wręczał mu nominację. Kontrowersje wokół władzy w prokuraturze krajowej powstały w styczniu, gdy Dariusz Barski, bliski współpracownik Zbigniewa Ziobry, stracił fotel prokuratora krajowego. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Woda w Odrze osiągnęła szczytowy poziom na wysokości Kostrzyna. To ostatnie miasto w województwie lubuskim. Fala weszła zatem na zachodnie Pomorze. Poza Kostrzynem w Lubuskiem w ciągu ostatniej doby rzeka obniżyła swój poziom od 20 do 30 cm. Teraz uwaga jest tam zwrócona na szczelność wałów, bo masy wody na granicy z Niemcami będą napierać jeszcze kilka dni. Pięknie, ale groźnie, spokojnie, no ale po prostu, no, jak ktoś potrafi się zabezpieczyć sobie normalnie, bo ja kupując tą działkę, to się liczyłem z tym, ale po prostu zacząłem budowę od burków i od ogrodzenia. Jak to ostatnie dni wyglądało? No nerwowo, to było nerwowo, bo się wieczorem przyjeżdżało, w dzień się przyjeżdżało, no ja się po prostu nie obawiałem, że tu się wleje, obawiałem się, że może zalać drogę, nie, i po prostu nie będzie dojazdu. 97 rok pamiętam, ale tam było strasznie wtedy, bo wały były rozmoknięte, mimo wszystko wytrzymały. Teraz lepsze przygotowanie? Uważam, że będzie w naszym przypadku tutaj będzie ok. No niestety, no, w górach powódź się rządzi innymi prawami. My jesteśmy na tyle daleko, że ta fala się wypłaszczy. Mamy polder, Uście Warty. Jest większy niż ten Raciborski. przyjęło mnóstwo wody. Dziękuję Ci się za odwiedziny i życzę wszystkim szczęścia i powodzenia nawet tym ludziom, co zalało, to jesteśmy myślami z nimi. Z mieszkańcami Kostrzyna nad Odrą rozmawiał wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski. Na usuwających skutki powodzi czyhają groźne choroby, ostrzega Polska Misja Medyczna. Organizacja działa na miejscu, dostarczając leki i wspierając szpitale czy przychodnie. Sporym zagrożeniem jest wirusowe zapalenie wątroby typu A, mówi Norbert Kwiatkowski z Polskiej Misji Medycznej. Jest również duże ryzyko zarażenia tężcem ze względu na niehigieniczne warunki panujące podczas sprzątania, a także infekcje skórne spowodowane długotrwałym kontaktem z zanieczyszczoną wodą, a także urazy mechaniczne, które mogą ulec zakażeniu. Jutro i pojutrze Polska Misja Medyczna będzie prowadziła akcję szczepień w Głuchołazach. Zaszczepić się będzie można w namiocie medycznym przy szkole podstawowej numer 2. Nie żyje Maggie Smith, wybitna brytyjska aktorka filmowa i teatralna, zmarła w wieku 89 lat. Dwa razy zdobyła Oscara, została wyróżniona 5 nagrodami Brytyjskiej Akademii Filmowej i 3 Złotymi Globami. Zagrała m.in. w Pokoju z widokiem Jamesa Ivorego i Gosford Park Roberta Altmana, a także w 2 filmach Agnieszki Holland, Tajemniczym Ogrodzie i Placu Waszyngtona. Jest znana także z serii filmów o Harrym Potterze i serialu Downton Abbey. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. I już 5 minut po południowej piątkowej audycji. Zapraszamy do Trójki za nami. Czas na sport. Norbert Michalak. Dzień dobry. Nie zwalniają piłkarskie emocje. Po pierwszej rundzie Pucharu Polski, w którym nie brakowało emocji, teraz czas na ekstraklasę. Na początek 10. kolejka i 2 mecze. Najpierw GKS Katowice zagra z Pogonią Szczecin. Dla zespołu z Katowic to dobra okazja, żeby zdobyć punkty przed własną publicznością, wiedząc, że Pogoń w wyjazdowych meczach nie radzi sobie najlepiej. Mimo to trener GKS-u Rafał Górak spodziewa się, że Pogoń postawi trudne warunki. Pogoń, wiadomo, to drużyna, która od paru sezonów jest bardzo mocno przygotowywana do walki o tytuł mistrza Polski. Zdajemy sobie sprawę, że i w tym sezonie na pewno też taki cel im przyświeca. Wobec tego musimy spodziewać się naprawdę poprzeczki postawionej, jeśli chodzi o nasze ekstraklasowe realia, najwyżej jak jest to możliwe. Początek meczu o 18:00, o 20:30 Lechia Gdańsk podejmie Widzew Łódź. Magdalena Fręch wróciła do gry po największym sukcesie w karierze, czyli po wygranej turnieju w Guadalajarze. Teraz Polka w drugiej rundzie turnieju w Pekinie, bo w pierwszej miała wolny los, pokonała Amerykankę Alicia Parks 6-4, 5-7, 6-4. Natomiast w Tokio Hubert Hurkacz przegrał z Brytyjczykiem Jackiem Draperem 4-6, 4-6. Mimo że Hurkacz wciąż ma z nim korzystny bilans, to trzeba przyznać, że Brytyjczyk rozegrał dobry mecz. Dobrze serwował i w każdym secie miał jedno przełamanie, które było decydujące. Polak zaliczył tylko 3 break pointy w meczu, ale żadnego nie wykorzystał. I jeszcze na koniec smutna wiadomość. Nie żyje 18-letnia kolarka Muriel Führer. Lekarzom nie udało się utrzymać przy życiu Szwajcarki, która w bardzo krytycznym stanie po wypadku podczas wczorajszego wyścigu juniorek o Mistrzostwo Świata w Zurychu znalazła się w szpitalu. O śmierci zawodniczki poinformowała Międzynarodowa Unia Kolarska. Jeżeli chodzi o pogodę, to nasi synoptycy mówią, w Tatrach wieje słabiej, czyli już nie 140 km na godzinę. Można powoli planować spacer po Tatrzańskim Parku Narodowym, ale niezależnie od tego, jak wieje, czy wieje, sprawdzamy prognozę pogody, wychodzimy wcześniej rano, uważamy na siebie, pakujemy do plecaka zdrowy rozsądek przede wszystkim, a potem reszta rzeczy. Woda i inne takie, które się mogą przydać. Nad morzem mocno wieje, nawet do 8 stopni w skali Beauforta. Ostrzegają ci, którzy po morze znają jak najlepiej. Co do reszty kraju, spokojnie, może się chmurzyć, ale potem bardzo szybko te chmury się rozejdą. Jest, no, przyznają nasi słuchacze, czy nie, swoją drogą, 22 i 7 trójek, że miło się zaczyna ta jesień. 17, 19 stopni, 22 i weekend. Przynajmniej tu na Mazowszu też będzie słoneczny. Generalnie w całym kraju, jeśli w ogóle pojawią się deszcze, to przelotne. Na wybrzeżu i na południu mogą pojawić się burze. Temperatura podobna jak dziś. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem.

Kiedyś pierwsza wersja po powodzi tysiąclecia, teraz ponownie nagrana w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Moja i twoja nadzieja z naszymi cudownymi artystami. Dziękujemy i gratulujemy. Kwadrans po godzinie 16. Zerkam teraz na profil oficjalny na Twitterze czy na X-ie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i pokazują, w jaki sposób wygląda ten huragan Helena, który szaleje teraz nad Stanami Zjednoczonymi, właśnie z ich perspektywy niebywała siła zniszczeń. Swoją drogą, kiedy mówiliśmy ostatnio, nawet w naszej wspólnej ostatniej audycji, zapraszamy do trójki, kiedy to był weekend przed powodzią dosłownie, to był piątek, kiedy podawaliśmy pierwsze prognozy pogody mówiące uwaga, no i potem wiemy, co się wydarzyło. Sugerowaliśmy, że może być kłopot, jeśli chodzi o obronę cywilną, bo ona w Polsce w ostatnich latach kulała. Różnie to wygląda. To, że jest pospolite ruszenie jak trzeba, to jest inna zupełnie sprawa. Tylko czy da się to jakoś poukładać? Tak jak to zrobili Szwajcarzy, tak jak to zrobili Japończycy na przykład. Za wschodnią granicą wojna, na południowym zachodzie powódź. W Polsce nie ma przepisów o obronie cywilnej. W takim razie, jak do tego podejść? Na legalu. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy, która ma przywrócić obronę cywilną w kraju. Jacek Frenzel. Proponowana przez rząd ustawa zakłada pełną współpracę służb w sytuacjach kryzysowych. Jednym z ważniejszych jej elementów ma być utworzenie powszechnego systemu obrony ludności w razie kryzysu i wojny. Chcemy stworzyć system powszechny, który da poczucie bezpieczeństwa Polakom, podkreśla szef MSWiA Tomasz Siemoniak. Ochrona ludności nie ma barwy politycznej. Ochrona ludności dotyczy wszystkich obywateli. Dla mnie obrona cywilna to przede wszystkim powszechność, czyli udział w niej jak największej liczby osób. Pułkownik rezerwy, dr inżynier Franciszek Krynojewski, ekspert do spraw obrony cywilnej. Aby wiedzieć, jakie mogą wystąpić zagrożenia, jak się przed nimi bronić i jak udzielić pomocy osobom, które tej pomocy potrzebują. Tego na dzień dzisiejszy w tej ustawie nie znalazłem. A w chwili obecnej ta ustawa proponuje ochronę ludności i obronę cywilną, czyli powstanie trzech struktur cywilnych, które nie są ze sobą połączone w pełnym tego słowa znaczeniu. A zapomniano o zakładach pracy, których przecież najczęściej dochodzi do sytuacji kryzysowych. Moim zdaniem największym problemem jest świadomość społeczna, jak się zachować w sytuacji, kiedy coś nam zagraża. Dr Tomasz Serafin, Centrum Badań nad Terroryzmem, Kolegium Civitas. Przekazywanie wiedzy na ten temat, ono musi się odbywać w dłuższym okresie i uwzględnieniem systemu szkolnictwa. A przecież mamy doskonałe przykłady świetnie zorganizowanych i działających systemów obrony cywilnej za granicą. Najlepiej są przygotowane do obrony cywilnej Szwajcaria, Niemcy, Belgia, Holandia, Finlandia, Norwegia, Japonia, Korea. Jest odpowiednia edukacja. No na przykład w Niemczech od poziomu powiatu ma pan osoby, które szkolą siebie na wyższym etapie i odpowiadają za wyszkolenie tych grup osób, które w ramach obrony cywilnej funkcjonują. U nas ta edukacja zginęła. Szwedzki system obrony cywilnej to zdaniem ekspertów system w pełnym stopniu tożsamości państwa. Szwecja zauważyła, że są problemy z obroną cywilną i wzmacnia to przez kolejne 78 działań. Piotr Brzyski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Są to działania od takich prostych jak aktualizacja broszur dla wszystkich mieszkańców poprzez wzmocnienie obrony cywilnej, która nauczana jest w szkołach, ale również inwentaryzację zasobów, sprawdzenie schronów. Finlandia działa według ustawy z 1958 roku. Te działania mają ponad 50 lat, co pozwala temu systemowi już okrzepnąć. Wszyscy mieszkańcy go znają. Jest dla nich coś naturalnego. Obrona cywilna to w dużej mierze świadomość tego, jak należy się zachować, jakie działania podjąć i świadomość tego, że państwo wspomoże nas w razie takiej sytuacji kryzysowej. Świadomość tych państw polega na tym, że oni wiedzą, że ten system działa, został sprawdzony, wiedzą, że schrony są na bieżąco zaopiekowane, jest tam dostępna żywność, materiał do przetrwania kilku dni. W tych państwach schrony, często na przykład Finlandia, schrony to są w trakcie pokoju, magazyny, podziemne, parkingi czy place zabaw w galeriach. Więc ci mieszkańcy mają świadomość, że to wszystko jest obok nich i wiedzą, że mają się gdzie schować. Ale najważniejszym elementem dobrze przygotowanego kraju jest właściwe podejście do edukacji. Jeżeli od najmłodszych lat będziemy uczyli dzieci, młodzież o tym, jak się zachować, jakie mieć wzorce, pozwoli nam to wtedy na wykształcenie w kilka pokoleń obywateli świadomych, odpowiedzialnych i bezpiecznych. Będzie im też wtedy łatwiej podjąć trudne decyzje, tak jak na przykład ewakuacja w razie zagrożenia. W Szwajcarii wszyscy obywatele przechodzą okresowe szkolenia z obrony cywilnej co 5 lat. W Japonii największym zagrożeniem są katastrofy ekologiczne oraz potencjalny atak rakietami, dlatego szkolenia polegają m.in. na organizacji ewakuacji pod nadzorem specjalnych służb. A, że klimat nam się tak zmienił, że to właściwie jest nowa normalność, choć wiem, że to brzmi brutalnie, to zachęcamy. Jeśli komuś brak dowodu, audycja 360 stopni dostępna chociażby na platformach podcastowych Polskiego Radia. Polecamy się serdecznie. Państwo byliby za taką obroną cywilną w pełnym tego słowa znaczeniu? Zapisaliby się? Pomagaliby? Nie tak po prostu skrzyknięci przez sąsiadów, tylko tak wezwani przez państwo. 22 i 7 trójek przy telefonie dzisiaj Bartek Bielecki. Program realizuje Anna Regulska, przygotowała redaktor Ewa Lipowicz. No i postaram się nie zawieść opinii słuchaczy. Do 19 polecamy się. To The Cure, najnowsze Tak. To jest ta piosenka, która wraca po raz pierwszy od 16 lat. Na razie singiel, a w listopadzie cały album. I dali nam bardzo długie intro do tego, żeby można było je wykorzystać. Na razie jest spokojnie, a co dalej? A zobaczmy. Słucham razem z Państwem po raz pierwszy od 16 lat nowy singiel, pierwszy po takim czasie zespołu The Cure, i tak dyskutujemy tutaj, czy można było smutniej nagrać. Ja wiem, czy to smutek, może to jest po prostu ich radość. Po tylu latach wracają na scenę, dwa, że po The Cure nie spodziewałbym się nagle czegoś innego niż pająki, pajęczyny. Tak to zapamiętałem, będąc młodym chłopakiem, który wchodził na rynek muzyczny, świadomy jako taki. Pani Anno, przepraszam za to, że przedłużam ten mój przynudny wstęp, a pani czeka przy telefonie. Witam w Trójce. Wszystko w porządku. Dzień dobry. Panie redaktorze, ja jestem z rocznika 78. To jak ja? Pamię- O, świetnie. Cudowny rocznik, prawda? Więc ja pamiętam na lekcjach... Znaczy, patrząc po mnie, to nie wiem, ale pani gratuluję. Dziękuję pięknie. Cieszmy się razem. Więc ja pamiętam, mieliśmy lekcje PO. Tak. I na tych lekcjach uczyliśmy się bandażowania. Uczyliśmy się strzelania z KBKS-ów. Być może to moja szkoła, chociaż pochodzę z małej miejscowości, miała strzelnicę przy takim naszym małym szkolnym stadionie. Uczyliśmy się sygnałów alarmowych. Uczyliśmy się, być może teraz to już jest śmieszne, ale wiedzieliśmy, co trzeba robić na hasło maski włóż. Tak. To się biegło po te maski i każdy z nas musiał jęczał, że nie dezynfekowane. Ależ jasne. I musiał tą gumę twardą naciągnąć sobie na twarz. Kupa śmiechu oczywiście przy tym była. Niesamowite wspomnienia, jak się nadal spotykamy w gronie klasowym, bo takie spotkania cały czas są. I jestem przekonana, że nie tylko ja, ale ta cała moja szkolna paczka zdecydowanie stanęlibyśmy do obrony cywilnej. Nie dlatego, żeby robić sobie zdjęcia, nie dlatego, że to jest moda, nie dlatego, że może ktoś patrzy, tylko dlatego, że rzeczywiście to jest potrzebne, ale też poczucie wspólnoty. To cudownie, że na to też zwraca pani uwagę, ale też myślę to przygotowanie, bo proszę zwrócić uwagę, kiedy zaczynała się powódź, wszyscy ruszali, a później specjaliści mówili, słuchajcie nas, że do czego was potrzebujemy, żeby to też nie było takie pospolite ruszenie bez wiedzy. Że tak. Słuchajmy tych, którzy kierują, bo ktoś musi kierować. A jeżeli mądrze kieruje, to wszyscy, którzy wykonują jego polecenia, są warci każde pieniądze. Oj tak. Pani Anno, bardzo dziękuję i potwierdziła pani, że 78. rocznik to genialni słuchacze. Do usłyszenia. Krzysztof z Warszawy jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry słuchaczom. Krzysztof rocznik 72, trochę starszy. A, nie widać. Nie, no oczywiście, że nie widać. No. Panie redaktorze, z tą obroną cywilną, ja się mogę stawić jutro, zgłosić do obrony cywilnej. Nie ma problemu, tylko problem jest jeden, a myślę, że wiele osób go ma. Mamy jakiś deficyt zaufania do państwa i do organów państwa. I teraz tworzymy na nowo byt, który potencjalnie, a raczej jak znam życie, to on będzie nawet niepotencjalnie, może być taką okazją dla pewnych spadochroniarzy pewnych partii, którzy niekoniecznie będą mieli wspólnego, będą się znali na obronie cywilnej. Mój problem polega na tym, że ja nie chciałbym być zarządzany, wkładając swoje serce i swój wysiłek, jasne, zarządzany przez osoby, które nie mają o tym zielonego pojęcia. To rozumiem. I trzymam kciuki. Na szczęście jesteśmy na etapie rządowego projektu w Sejmie. Zobaczymy, kto będzie szykowany na takiego CEO naszej obrony. Bardzo dziękuję za ten telefon i do usłyszenia. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Trójka na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oj tak, jesteśmy tam, podpatrujemy, o czym mówi kino. Polskie kino dzisiaj, a czasy nie są łatwe, nie są wygodne i widać to na ekranie bardzo. Józef Niewiarowski. Z 16 filmów nominowanych w tym roku do gdyńskich Złotych Lwów, aż 5 opowiada o polityce, wojnie i kryzysie humanitarnym na wschodzie. W tym roku dyskutujemy o tym, że wiele filmów, które są w równoległym konkursie, czyli Perspektywy, jest na tyle dobrych, że powinny się znaleźć w konkursie głównym. Krytyczka filmowa Adriana Prodeus. Ale jakoś wszystkie te filmy zajmujące się Ukrainą czy Białorusią są w konkursie głównym, więc może to te filmy jakoś nobilituje. Pod wulkanem film Damiana Kocura i polski kandydat do Oscara. A co dalej? Ludzie Macieja Ślesickiego oraz Dwie siostry Łukasza Karwowskiego to filmy o wojnie w Ukrainie. Aktorki grające tytułowe siostry rzeczywiście udały się do Charkowa w czasie, gdy tuż obok działał regularny front. Trzeba o tym cały czas mówić, bo sytuacja jest wciąż aktualna niestety. Aktorka Diana Zamojska. Wojna trwa i nie można dać się uśpić po prostu. Pod szarym niebem to za to głosy z Białorusi. Ja boję się za ciebie każdy dzień, Lena, każdy dzień. Film, który śledzi losy aresztowanej w 2020 roku dziennikarki oraz jej męża, który robi wszystko, aby ocalić żonę przed aparatem reżimu. To inspirowany faktami film w reżyserii Mary Tamkowicz. Pracowałam dla tej samej stacji telewizyjnej, dla której pracują pierwowzorze moich bohaterów filmowych, więc jest to historia bliska mi osobiście z ludzkiego punktu widzenia, a też z

Żegnamy reklamy. To przez słuchaczy jesteśmy trochę spóźnieni. Dzięki nim. 16.33, czas na najważniejsze informacje w skrócie. Anna Kowalik-Brankati. Ciężarówka potrąciła matkę z dziećmi na przejściu dla pieszych w Zbąszyniu w województwie wielkopolskim. Wypadek spowodował obywatel Turcji. Wjechał na przejście na czerwonym świetle. Stan poszkodowanych na razie nie jest znany. Poseł Marcin Romanowski pozostanie na wolności. Sąd okręgowy w Warszawie utrzymał postanowienie sądu pierwszej instancji, który nie zgodził się na tymczasowy areszt, czego chciała prokuratura. Tym samym potwierdził, że były wiceminister sprawiedliwości jest chroniony immunitetem Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Do Gozdowic dotrze najbliższej nocy fala powodziowa w województwie zachodniopomorskim. Maksymalny poziom Odry może tam wynieść powyżej 560 cm. Kolejną zagrożoną miejscowością będzie Bielinek, informuje hydrolog IMGW Emilia Szewczak. Kulminacja fali wezbraniowej pojawi się w godzinach popołudniowych, wieczornych jutro i potrwa jeszcze przez całą niedzielę aż do wieczora. Prognozowany na ten moment stan wody w Bielinku wyniesie od 625 do 640 cm, czyli 75-90 cm powyżej stanu alarmowego. Teraz fala wezbraniowa przechodzi przez Kostrzyn nad Odrą. Za kraty trafią dwie aktywistki klimatyczne, które oblały zupą pomidorową chroniony szybą obraz Vincenta van Gogha Słoneczniki w londyńskiej National Gallery. Według prokuratury zupa spowodowała uszkodzenia ramy o wartości do 10 tysięcy funtów, chociaż sam obraz nie został uszkodzony i wrócił na wystawę tego samego dnia. Jedna z aktywistek została skazana na 2 lata więzienia, druga na rok i 8 miesięcy. Pełny serwis Trójki o 17. Kurde. Dziękujemy bardzo i sprawdźmy, co w portfelu. Każdego z pani pana społeczeństwa piszczy Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Od dziś do mieszkańców terenów powodziowych w województwie dolnośląskim trafiają emerytury, których wypłata była przewidziana na początek października. Jak poinformowała Poczta Polska, szybsze wypłaty dostaną także poszkodowani w województwie opolskim. A po przyjęciu w następnym tygodniu specustawy rozpoczną się wypłaty wsparcia dla poszkodowanych przez powódź przedsiębiorców. Zapowiedział to minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Dodał, że limit pomocy to 1 000 000 zł, a jej zakres będzie liczony na 2 sposoby. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać wyliczenie świadczenia albo według liczby osób ubezpieczonych na dzień przed stratami, które poniósł. I ta ilość osób ubezpieczonych będzie mnożona przez 16 tysięcy i to da wysokość wsparcia. Drugi sposób, który z pewnością będzie korzystny dla osób samozatrudnionych, to będzie 75% średniego miesięcznego przychodu za ubiegły rok. Wnioski o wsparcie przyjmować będzie ZUS. Larnaka, Teneryfa i Lizbona pojawiły się w zimowej siatce połączeń polskich linii lotniczych LOT. Przewoźnik właśnie ją ogłosił, a jak mówi jego rzecznik Krzysztof Moczulski, w zimowym rozkładzie pozostaną typowo letnie kierunki. Typowo letnie połączenia, takie jak Wenecja, Dubrownik, Sarajewo i Nica, zostaną w naszej siatce dłużej i będzie można do tych miast polecieć również w sezonie zimowym. A tych, którzy lubią zimowe szaleństwa, oprócz Innsbrucku zapraszamy do Monachium, Curychu, Genewy i do Mediolanu. Zimowa siatka połączeń będzie obowiązywać od ostatniej niedzieli października do marca przyszłego roku. Bydgoska PESA obroniła kontrakt na dostawę ponad 60 pociągów elektrycznych dla rumuńskich kolei. W Rumunii polska firma zbuduje 3 centra serwisowe, a pierwsze testy pociągów rozpoczną się w połowie przyszłego roku. Dolar kosztuje dziś po południu 3,82 zł, euro 4,27, frank szwajcarski 4,50. A funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. Co do pogody, właśnie, wszyscy zaczynają już planować narty. Słyszeli państwo przed chwilą w serwisie informacyjnym, tym ekonomicznym, że nowe kierunki połączeń. Dopiero się zaczęła jesień, dajmy się jej rozkręcić. Szczególnie, że wygląda na to, że będzie całkiem niezły, ciepły jesienny weekend. Do 22 stopni w centrum, gdzieniegdzie. Tylko, uwaga, jeśli popada, to przelotnie i powinno się w miarę szybko rozchmurzać. Na północy i na południu mogą pojawić się lokalne burze. Temperatura w nocy będzie spadała mniej więcej do 7-9 stopni. W ciągu dnia już wspominaliśmy, ale jeszcze uwaga na silniejszy wiatr. W Tatrach może nie 140, ale jednak jeszcze gdzieś tam może powiać. Powoli można się szykować na spacer w weekend, ale też rozsądnie. Natomiast na północy cały czas bardzo mocno, nawet do 8 stopni w skali Beauforta. czy my możemy pani Aniu zagrać wreszcie jakąś piosenkę? To dobrze. Tak mi się dostało tutaj od koleżanki Anny, że mówi o kolegach, a to przecież same one. To prawda. Dzisiaj bardzo żeński zespół. Flicker of Lights, Lola Young w popołudniowej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Polecamy się w każdej sprawie. Na razie to obrona cywilna. Projekt ustawy rządowy trafił do Sejmu. Zaczynamy o tym dyskutować. Na ile stanęlibyśmy i walczyli? Jeśli to państwa interesuje, to zapraszamy serdecznie do kontaktu 22 i 7 trójek. A może ta sprawa, o której teraz porozmawiamy z moim gościem, Marcin Dawidowicz, mazowiecki, wojewódzki konserwator zabytków. Dzień dobry, panie Marcinie. Dzień dobry. Też będzie interesująca dla słuchaczy, to nawet w trakcie rozmowy możecie zadzwonić. Uwaga. Mnie to, panie Marcinie, zaintrygowało dzisiaj na spotkaniu redakcji rano bardzo, stąd nasza rozmowa. Ludzie w Polsce jednak mają pomysły. Myślą sobie tak. Mam piękny widok z okna. Może przyjdzie tam deweloper i coś wybuduje. To wpiszę swoje mieszkanie do rejestru zabytków i zaczyna się. To takie łatwe? Nie, oczywiście, że nie. Same intencje to często punkt wyjścia, natomiast objęcie obiektu ochroną konserwatorską to żmudny i skomplikowany proces. Więc oczywiście rozumiemy różne intencje, ale za każdym razem musimy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie, czy dany obiekt, obszar, osiedle spełnia ustawową definicję zabytku i w takim kierunku prowadzone jest postępowanie administracyjne, które kończy się takim wpisem bądź ujęciem w ewidencji. Może jestem zbytnim amatorem, ale myślę sobie, pewnie jak większość, przynajmniej tak się pocieszam, że zabytek ma już swoje lata. A osiedle, ile musiałby mieć lat, żeby ewentualnie rozważyć taką informację? Znów nie jest to taka prosta kwestia, nie ma jednoznacznej daty, która, po której moglibyśmy uznać, że coś jest obiektem zabytkowym. Po samochodach widać, 25, prawda? Chyba tak to jest. Teoretycznie taki był punkt wyjścia, natomiast niektóre województwa już w tym momencie wymagają 35 lat, okay. A nawet mówi się o tym, żeby przesunąć te granice do 40. Jasne. Nie mamy zabytków młodszych na terenie Mazowsza niż lata 70. W związku z tym, no pewnie jest to jakaś data graniczna, natomiast w przypadku zwłaszcza osiedli mieszkaniowych, same struktury urbanistyczne są często starsze, czy sięgają okresu dwudziestolecia międzywojennego, ale też chyba obejmujemy ochroną osiedla z lat 50., 60., a obecnie toczy się również postępowanie dotyczące osiedla Zatrasie, które pochodzi już z lat 70. Przepraszam za skrócone pytanie, ale co tam cennego w tych osiedlach, czy na tych osiedlach? Każdy zabytek obszarowy to przede wszystkim jego struktura przestrzenna, więc układ sieci drożnej, parcelacja, czyli podział na działki, ale też podziały funkcjonalne, czyli podział na części przeznaczone pod zabudowę mieszkalną, pod części wspólne, place, skwery, zieleńce. Sama architektura też? Czyli wygląd? Architektura też. Oczywiście też i w tej strukturze przestrzennej uzupełnieniem czy realizacją takiego zabytku przestrzennego jest właśnie struktura budowlana, czyli charakter zabudowy. Inaczej będzie wyglądało osiedle z okresu dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście inaczej taki powojenny. I wystarczy jeden budynek, który możemy uznać za zabytkowy i całe osiedle zyskuje ten status, czy nie? Nie, oczywiście osiedle to jest struktura przestrzenna, jak już wspomniałem, więc nie tylko obiekt, po pierwsze musi ich być więcej, a po drugie musimy mieć też czytelne, historyczne relacje widokowe i przestrzenne pomiędzy nimi, no a przede wszystkim czytelną, pierwotną koncepcję planistyczną. Jak popatrzymy sobie na... No, musimy popatrzeć na Warszawę, bo nie mogę z panem wyjechać poza Mazowsze, prawda? Specjalizuję się w Warszawie i Mazowszu, tak, jako mazowiecki konserwator. Dokładnie. To w Warszawie które z takich popularnych osiedli jest wpisane do rejestru zabytków? Wiem, że jest kilka zabytków na Żoliborzu, ale to znów nie osiedla, chociaż patrząc czasami po tamtej zabudowie ma się ochotę powiedzieć, że to wygląda bardzo podobnie i ładnie. Żoliborz jest właściwie ogromnym założeniem osiedlowym, na które składa się kilka mniejszych jednostek, ale to w Warszawie chociażby ostatnio wpisane do rejestru zabytków osiedle Muranów, już z lat 50. Okay. W rejestrze zabytków mamy takie obiekty jak miasto Ogród Sadyba, ale w ewidencji zabytków, czyli tej słabszej formie ochrony, mamy miasto Ogród Jelonki, Bernerowo. Bardzo dużo założeń z okresu dwudziestolecia międzywojennego. I to jest tak, że no bo jak trafimy na taką listę, to, że nie możemy zbyt łatwo manipulować w tej naszej budowli, to jedno, ale też mamy jakieś korzyści? Oczywiście. Większość korzyści dotyczy tak naprawdę obiektów wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, czyli pojedynczych budynków. No za korzyść można uznać również to, że konserwator jest strażnikiem poniekąd ładu przestrzennego właśnie tego, co się dzieje w takich przestrzeniach zabytkowych. Nowe inwestycje muszą być podporządkowane właśnie parametrom historycznym i staramy się też, żeby nie przytłaczały ich ogromem, powierzchnią zabudowy czy wysokością. Czyli trzymamy się pewnego stylu, który został wypracowany w latach 70. czy wcześniej. I pan trzyma pieczę, żeby nikt nie szalał. Nie dokładnie zabudowywał, tak. Nie dobudowywał, nie przebudowywał też. Dokładnie tak. Ewentualnie, żeby też nie dokonywano rozbiórki tej historycznej struktury tworzącej zespół budowlany. A wracając do tych pomysłów, od których wyszliśmy, że to może być jakiś sposób na to, żeby nas nie obudowali, to pana to zaskakuje? Nie, konserwator bardzo często traktowany jest jako pewnego rodzaju partner w walce właśnie o ład przestrzenny. Doskonale wiemy, że plany zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza na terenie Warszawy, mają jeszcze spore luki. W związku z tym często szukając jakiegoś rozwiązania właśnie przy próbie, no może nie tyle zablokowania, co po prostu kontroli nowych inwestycji, też mieszkańcy, właściciele zwracają się do konserwatora zabytku. A to są jakieś, przepraszam za słowo, jakieś rodzaj negocjacji na zasadzie, wie pan, chciałbym dobudować tutaj... nie wiem, pergole, albo marzy mi się, żeby przesunąć ten balkon i zbudować tam na nim coś i pan wtedy każdą sprawę rozpatruje indywidualnie, co można, czego nie, o ile metrów, ile centymetrów? Tak, zgadza się. Jeśli już jakieś osiedle jest objęte ochroną konserwatorską, oczywiście porzucamy najpopularniejsze hasło, że nic nie da się tam zrobić. Zawsze da się coś zrobić, tylko właśnie w oparciu o koncepcję, o sposób zagospodarowania historyczny danego osiedla. I tych wniosków jest bardzo dużo. Nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że większość pozwoleń, które wydaje konserwator, dotyczy właśnie obszarów zabytkowych i rzeczywiście bardzo często są to tarasy, nadbudowy, zmiana układu otworów okiennych, wejściowych. No, zasadniczo staramy się odpowiadać na prawidłowo uzasadnione codzienne potrzeby właścicieli, użytkowników. Tak sobie pomyślałem, wspominaliśmy dzisiaj o tym, że klimat się bardzo mocno zmienia, więc jeśli chcemy zamontować klimatyzator nagle, po latach, to też pytamy to pana też o zgodę. Ogromna ilość, ogromna liczba wniosków. Staramy się te klimatyzatory po prostu przesuwać w takie miejsca, żeby nie były one zbyt widoczne, żeby nie zaburzały właśnie architektury obiektów. Chociaż tam. Więc jeśli jest taka możliwość, że można je ukryć na dachu za jakąś ścianką attykową, za balustradą, jak najbardziej jest taka możliwość. No kolejnym nowym frontem wniosków pozwoleń są instalacje fotowoltaiczne. Właśnie. Więc to również jest teoretycznie możliwe, ale po spełnieniu pewnych kryteriów zostały opracowane wytyczne, które mówią, że właśnie na tych połaciach mniej widocznych, mniej eksponowanych takie instalacje można umieszczać. To na brak pracy pan nie narzeka. Zdecydowanie nie. Choć tak myślę sobie dzisiaj, nawet szykując się na spotkanie z panem, że jest pan w tym, tak myślę, ale proszę mnie wyprowadzić z błędu, w tej grupie zawodów, które nie mają najłatwiej. To znaczy, tak jak pan sam zacytował, nic się nie da zrobić bez zgody konserwatora. Że generalnie cały czas jak słyszymy konserwator, to oznacza to przeszkodę. Jak z tym spać? Oczywiście tak. Na starcie jest dużo lęków, obaw, uprzedzeń. Natomiast w bezpośredniej konfrontacji zwykle okazuje się, że większość wnioskodawców, inwestorów jest pozytywnie zaskoczona. W związku z tym, taki że... miły, a konserwator zabytków, tak? Można tak powiedzieć. No i zastanawiam się, na ile tego typu pomysły rzeczywiście mogą być standardem, a na ile to jest jednorazowy pomysł i rzeczywiście może to być jakaś droga do tego, żeby powstrzymywać niechciane za oknem budowy. Ale jeszcze raz powtarzam, nie tylko cel się tutaj liczy, ale przede wszystkim wartości zabytkowe, które na starcie trzeba rozpoznać i również wnioskując, czy postulując do konserwatora objęcie ochroną jakiegoś obszaru, trzeba te wartości poznać. Jeżeli samo osiedle, przepraszam, że drążę, z zewnątrz, może nie będzie jakoś specjalnie zabytkowe, ale mamy na przykład w jednej, drugiej, trzeciej klatce artystów i oni namalowali sobie w środku w domu na ścianie cudowne rzeczy, czy patrząc po tych cudownych artystycznych pracach na ścianach u ludzi w domu, możemy uznać, że na przykład to miejsce, czy tylko to mieszkanie jest zabytkiem? Formy ochrony zabytków i te ustawowe i pozaustawowe są bardzo, bardzo szerokie, w związku z tym do każdego indywidualnego obiektu dobieramy odpowiedni właśnie zakres ochrony. Możemy objąć ochroną zabytek ruchomy, czyli właśnie jakąś dekorację, mozaikę, malowidło. Zdarzają się wpisy pojedynczych mieszkań, lokali, przestrzeni w budynkach. Mogą to być całe budynki, ale też, tak jak wspomniałem, zespoły budowlane, no i największym takim kalibrem wpisu do rejestru zabytków jest układ urbanistyczny. Wszystko jasne. Przekonaliśmy państwa do tego, że wojewódzki konserwator zabytków, czy w ogóle konserwator zabytków, to potrafi być, może zawsze jest, miły człowiek. Mam nadzieję, że tak się zdarzyło. Marcin Dawidowicz, bardzo dziękuję. Dziękuję to bardzo. To on odpowiada za to, żeby konserwować zabytki na Mazowszu. Był gościem popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Do 17:00, 9 minut.